پرده برون شد، دل من ای مکان اگر از پرده برون شد، دل من ای مکان شکر ایزد که نه در پرده پندار بمان. Thank you.